امتحان کردن شیر گرگ را و گفتن که پیش آی گرگ، بخش کن صیدها را میان ما. گفت شیر ای گرگ این را بخش کن، معدلت را نو کن ای گرگ کهن. نایب من باش در قسمتگری، تا پدید آید که تو چه گوهری. گفت ای شه گاو وحشی بخش توست، آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چوست. بز مرا که بز میانست و وسط، روبها خرگوش بستان بی غلط. شیر گفت ای گرگ چون گفتی بگو، چون که من باشم تو گویی ما و تو. گرگ خود چه سگ بود کوخیش دید، پیش چون من شیر بی مثل و ندید. گفت پیش آو ای خری کو خود بدید، پیشش آمد پنجه زد او را درید. چون ندیدش مغز و تدبیر رشید، در سیاست پوستش از سر کشید. گفت چون دید منت از خود نبرد، این چون این جان را بباید زار مرد. چون نبودی فانی اندر پیش من، فضل آمد مر تو را گردن زدن. کل شیء هالک جز وجه او، چون نی در وجه او هستی مجو. هر که اندر وجه ما باشد فنا، کل شیء هالک نبود جزا. زان که در الاست او از لا گذشت، هر که در الاست او فانی نگشت. هر که بر در او من و ما میزند، رد باب است او و بر لا میتند.